Et kig på vejret, mest tørt med lidt eller nogen sol på Bornholm, dog lidt regn her først på dagen. I eftermiddag mest skyde i store dele af Jylland, og her kan også falde lidt regn ind imellem. Temperaturer mellem 15 og 18 grader og en lidt til frisk vind, der kommer fra vest. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til 24/7 Weekend med Thomas Noppen og Katrine Jo. Her på Radio 24/7 Weekend er vi så heldige at få en række fornuftige mennesker på besøg. Vi kalder dem avislæserne, og de hjælper os med at læse weekendens aviser og bidrage med deres idéer og syn på Danmark og verden. Og senere i dag der får vi besøg af en forfatter, Sigurd Hartkorn Plesner, og så får vi også besøg af en tidligere rapper og iværksætter, Jonathan Lang. Men lige nu i studiet har vi Kim Østerby, formanden for Fængselsforbundet, og Anne-Birgitte Sturup, senioranklager ved statsadvokaten i København. Og lige før vi gik til nyheder her, der havde vi også Katrine Lillør, sognepræsten i studiet, og hun tog den her kalot-demonstration op. Det er jo sådan, at der har været lidt diskussion og en sag her i løbet af ugen i forhold til, at en af vores journalister ikke kunne gå på Nørrebrogade med en kalot, og derfor er der så en demo arrangeret af den konservative Rasmus Jarlov, som går ned ad Nørrebrogade iført kalot. Og Kim, hvad synes du om det? Altså, jeg synes det, hvad skal man sige, lige nu, og som tiden er, og med de store problemer, der er mellem Gaza og Israel, der er det en ren provokation. Mm-hmm. Og det er en unødvendig provokation. Altså, i min verden skal folk have lov at gå til med kalot, når det passer dem. Men vi behøver ikke at demonstrere den ret. Lige så lidt som, at muslimerne modsat behøver at demonstrere deres ret til at gå med tørklæder, eller hvad det nu kan være. Fordi lige nu er situationen sådan, at Gaza-krisen ligesom får lov til at flytte ind på Nørrebrogade. Og det skal den ikke have lov til. Jeg synes, at der foregår alt for mange ting dernede, der er meget vigtigere at diskutere. Den krig, der foregår mellem Israel og Gaza, er meget vigtig at diskutere, uanset om man holder med den ene eller den anden. Jeg holder ikke sådan set ikke rigtig med nogen af dem. Men lad os nu lade være med at gøre Nørrebrogade til en slagplads for noget, der bør foregå ned i Gaza. Så jeg synes, en politiker som Rasmus Jarlov bør holde sig for god til ligesom at gå ud og holde kalotten op foran ansigtet og sige til alle muslimer på Nørrebro, vi holder med Israel, og vi vil have ret til at gå med kalot, fordi det er den røde klud, det er. Så han bruger ligesom konflikten til at fremme sin egen politiske dagsorden? Ja, i virkeligheden. Anne-Birgitte Sturup, hvad mener du? Jeg skal jo ikke udtale mig om Jarlovs motiver, men jeg tror da, det er selvfølgelig en meget, meget vigtig diskussion, at der har bredt sig antisemitisme, som, selvom man ikke siger det højt, som vi alle sammen ved, at det kommer fra herboende muslimer og andre. Og det er jo et problem ud over hele Europa. Jeg synes ikke, at men sådan er det jo så tit, man er ikke enig med dem, der foretager sig et eller andet. Jeg kan ikke rigtig se fidusen ved at gå med kalot en demonstration, fordi jeg tror, man har brug for, det er jo at man må at prøve at se i øjnene. Det er jo herboende personer at se i øjnene, at vi åbenbart ikke er lykkedes ret godt med at få gennemtrumfet den idé, at ja, vi har alle sammen lov til at have den religion, vi har, men vi kan ikke trække den ned over hovedet på nogen. Og jøder og Jehovas vidner og så videre, har alle sammen lov til at have den tro, de har. Og det synes vi også, at muslimerne skal, men de har jo et ønske om, at alle skal rette sig efter deres religion. De må dyrke den lige så meget, de vil, men der er ingen grund til, at den skal brede sig ud i befolkningen som sådan. Så jeg tror, at det, de kunne lære noget af, det er netop jøderne, som jo igennem de mange hundrede år, de har boet i Danmark, i al diskretion, men og i fuld åbenhed, fuld offentlighed, har de dyrket deres religion. Og der har aldrig været nogen danskere, vi så det under 2. verdenskrig. Der er ikke nogen, der er diskrimineret mod jøder, fordi de bare er en del af samfundet på helt naturlig vis. Og hvis muslimerne ville lære lidt af det, så tror jeg, det ville være meget nemmere at lave en integration. Er det ikke for let bare at sige muslimerne? Fordi Nu klatrer jeg i Nørrebrohallen. Og den her café, hvor Asger Juhl han blev chikaneret, den ligger lige ved siden af Nørrebrohallen. Og lige ved Nørrebrohallen, lige foran der, hvor Nørrebro lokaludvalg sidder, der sidder sådan en, det vi kalder en kriminel bande. De har ligesom udkigsposter placeret rundt om på den røde plads, for ligesom at holde øje med, når politiet kommer. Ikke? Og den der Café El Charm, hvor Asger blev troet, er sådan lige rundt om hjørnet. Og jeg tænker bare, altså der, hvor der er kriminelle bander, der kan man aldrig gå i fred, hvis de føler sig provokeret. Men når man tager ligesom den brede muslimske befolkning, er den her uvilje over for eksempel en jødekalot til stede, eller altså, er det ikke mere sådan et socialt problem, men man har nogle unge mennesker, som ikke er vokset op med at lære tolerance i skolen, og lære, eller faktisk er ude på en ordentlig løbebane, kan vi kalde det. Ikke? De er ude på en kriminel løbebane. Og der, altså, hvis man har en rocker eller en anden kriminel eller noget, de viser jo heller ikke tolerance, hvis man kommer og provokerer. Og især nu, som Kim siger med, vi har konflikten i Gaza, som virkelig vækker følelser på spil, fordi både blandt jøder og muslimer, især palæstinensere, har de jo alle sammen familie, der er blevet berørt af den her konflikt. Det er jo mangel på tolerance. Grundlæggende tolerance, at det overhovedet skal diskuteres som en provokation, at iføre sig en kalot og gå afsted på den her brogade. Det er jo grotesk, at vi er nået til det punkt, hvor det er noget, der skal diskuteres. Fordi selvfølgelig, det er ikke noget, det må folk da selv om. Og jeg synes slet ikke, at det er i virkeligheden diskussionen værd. Diskussionen, synes jeg, udelukkende handler om, at hvad er det for noget, vi er kommet ud i, når man ikke kan være tolerant over for noget så fuldstændig ligegyldigt som en kalot. Så det er der. Det er den manglende tolerance, som er det skræmmende i den sag, synes jeg. Mm. Kim, hvad siger du? Ja, det er jeg sådan set principielt enig i, og jeg er heller ikke enig i, at det her bare handler om en lille kriminel bande, der sidder nede på hjørnet. Fordi nogle af de muslimske ledere i Danmark jo også gør sig til talsmand for de her, dundretaler mod Israel, som et religiøst politisk budskab, fordi de blander politik og religion sammen. Så jeg er sådan set enig med en Birgitte så langt, at alle i Danmark accepterer jo jøderne som en naturlig del af befolkningen, eller den jødiske tro, fordi for mig handler det her om mennesker. Og den her intolerance, som Birgitte snakker om, er i virkeligheden måske det grundlæggende. Altså den her med at respektere basale grundlæggende frihedsrettigheder i det danske samfund, det er der nok en mindre del af befolkningen med anden etnisk herkomst fra den muslimske miljø, som slet ikke respekterer. Og det er klart, det er skræmmende, og det har jo, og det er jo helt klart, at det, der er det mest skræmmende, er jo, at det er de yngre generationer. Fordi jeg ville have trukket på skulderen, hvis det var sådan, at hvis vi tog de første muslimske indvandrere, flygtninge og så videre, hvis det var sådan, at det var gået, som det gjorde for eksempel med ungarske flygtninge, at næste generation kan vi ikke engang få øje på. Og de her, man kan dårligt nok se, at de her ungarske navne, de er bare forsvundet helt almindeligt ind i den danske befolkning, og er blevet almindelige danskere med et lille bitte twist. Det, som jo er noget andet med med rigtig mange af de muslimske indvandrere, det er, at de tiltager sig retten til ikke at ville have del i Danmark, bortset fra de sociale ydelser. Og det tror jeg, det vil medføre en polarisering, som jeg synes er en rigtig trist udvikling, hvor diskussionen kan komme til at gå på dem og os. Jeg tror ikke, der er ret mange danskere, som er på nogen måde diskriminerende. De synes bare, at de skal være selvforsørgende og gøre deres pligt og få deres rettigheder som alle andre. Det ligger i luften, at hvis ikke du vil yde noget først, så kan du altså ikke nyde, og ikke i generationer. Det går ikke. Vores velfærdssamfund bryder sammen. Og det er rigtig ærgerligt, synes jeg, at den tolerance og den idé slet ikke synes at være gennemtrængt i mange muslimske lag. Det var Anne-Birgitte Sturup, chefanklager, seniorenklager ved Københavns Statsadvokat. Det digitale liv er blevet danskernes hverdagsliv. Vi surfer, socialiserer og shopper på nettet. Vi fylder vores hjem med smart elektronik, og hele vores liv er i højere og højere grad gennemsyret af fikse digitale tjenester og mobile apps. Elektronista er et uhøjtideligt taleprogram om oplevelser, underholdning og produkter, der kan sætte strøm til. I hvert program vil den digitale trendekspert Christiane Vejlø invitere gæster i studiet til samtaler med udgangspunkt i det digitale univers. Altså, vi er født alene, og vi dør alene, og vi er meget alene. Er vi tættere? Altså, er vi faktisk tættere på, fordi vi altid kan ramme en eller anden form for sådan social tilfredsstillelse gennem en social liv? Ja, det bliver simpelthen et mere fleksibelt socialt liv, kan man godt sige. Fra sociale medier, rygter på nettet og nye gadgets, til apps, sladder fra telebranchen og nyheder fra medieverdenen. Jeg er for første gang nogensinde blevet inviteret til det her Apple-arrangement. Jeg kan ikke komme. Så det er jo sådan lidt ligesom, hvis den seje pige i klassen inviterer til fest, og ens forældre bare har bestemt, at man skal noget andet, så er det bare ikke sikkert, man bliver inviteret igen. Elektronista med Christiane Vejle hver søndag kl. 12. Det er i dag, det går løs. Men mange folk kan ikke vente. Engelsk fodbold vender tilbage. Og selvfølgelig er Radio 24/7 Weekend klar med en optakt. Vi kommer især til at savne Niklas Bendtner. Altså, han blev i går præsenteret i den her tyske klub Wolfsburg. Det betyder, at han ikke spiller Arsenal mere. Det er noget, der ærger mig rigtig meget, fordi jeg er en stor Niklas Bendtner-fan. Men, og Arsenal-fan. Og også Arsenal-fan. Det skal ikke være for tydeligt, men det er jeg jo. Det skal vi se på senere i dag. Til gengæld så diskuterer vi jo kalot-sagen her. Vi har Anne-Birgitte Sturup i senioranklager ved statsadvokaten i København i studiet. Så har vi Kim Esterby, formand for Fængselsforbundet. Og vi har jo talt om den her kalot-sag, som Katrine, du var faktisk med til at lave indslaget, for det var en reporter fra Radio 24/7, som ligesom startede med at gå ned ad gaden. Ja. Vi har lagt et lille klip ind. Lad os lige høre, hvordan det gik for sig, da Asger gik igennem Nørrebro i mandags. Jeg irriterer ikke med den på hovedet. Det er ikke for at genere. Nej. Nå, er det på grund af kalotten? Nå, okay. Oh. Ej, lad være. Må ikke få den igen? Nå, okay. Jeg smutter. Nej, jeg smutter. Jeg skal være. Kan du lige oplyse, hvad der skete der? Nu har de taget kalotten af. Det er faktisk et problem. Ja, skynd jer væk. Ja. Der var lige sådan 10 unge, de var også stærke faktisk. Så nu er jeg på vej væk uden kalot. Den blev taget af. Det er også smidt ud af butikken. En tydeligt rørt Asger Juhl, der altså gik igennem Nørrebro med kalot på hovedet. Vi diskuterer den her kalotmarch i dag, som Rasmus Jarlov har arrangeret. Fordi at mange jøder vælger ikke at bære kalot eller skjuler deres kalot i København, fordi de er bange for at blive generet. Vi har talt med en af dem her, nemlig Boris Fraser. Men fordi det er lørdag, jødernes hellige dag, kan man sige, sabbatten, så kunne han ikke være med live, men vi interviewede ham i går. Prøv at lytte med her. Det er mere problemfrit, hvis jeg dækker den, eller ikke går med den. Hvordan dækker du den til? Jamen, jeg tager som regel kasket på. Det er sådan, det er det, jeg kan, der passer til mig, og det skjuler den meget fint. Hvad er det for nogle områder, du føler, du ikke kan gå rundt med kalot i? Jamen, altså, det er for eksempel Nørrebro, hvor jeg selv bor. Det vil så også være andre miljøer, hvor der er mange, der bor der, som er fra Mellemøsten som regel. Mm. Så det vil sige, at nogle områder i København kan du måske godt gå rundt med kalot. Ja, gør du det engang? Det gør jeg bestemt. Ja. Hvor er det sikkert at færdes ifølge dig? Sikkert, men altså, jeg går bevidst med den i for eksempel Østerbro, Lyngby, endda også ind i centrum som regel i dagtimerne. Og hvad er det for nogle reaktioner, du får, når du kommer gående med kalot i de forskellige områder? Er det noget, folk lægger mærke til, og kan du mærke, at folk bider mærke i det? Ja, altså alle lægger mærke til det, som regel. Og hvis man så får en reaktion, så kan det være for eksempel, at der er nogen, der stiger, eller endda nogen, der siger noget. Altså, det kan være Yahudi for eksempel. Der er der nogen, der har råbt af mig hjemme, hvor jeg bor. Hvad betyder det? Det betyder jøde på arabisk. Og jeg tror ikke, at det er positivt. Jeg valgte at ignorere det, og så var det ligesom ikke nok. Og så nogle af hans venner også skulle hen og og nedstiger mig. Jeg valgte også at ignorere det. Den episode, vil jeg sige, det var det mest ubehagelige, fordi at det var lige, hvor jeg boede, og det var sådan meget tydeligt, at de ville provokere mig til et eller andet. Der skete ikke noget. En anden gang, så gik jeg ind i centrum, så var der en, der dyttede med sin bil, så kiggede jeg, så fik jeg sådan en pæn fuckfinger. Når du går rundt med den, er det så mest sådan en eller anden indvendig frygt eller utryghed, du gerne vil undgå, derfor går du ikke med den, eller er det simpelthen, fordi du møder fysiske reaktioner eller verbale reaktioner? Altså, det er en blanding, ikke? Nogen vil jo sige, at man kan være paranoid, men det vil jeg ikke sige. Altså, hvis du går et sted, hvor det er et dårligt kvarter, for eksempel, så ved du det. Så er det ikke bare noget, hvor du siger, jeg ser spøgelser. Så er det en vurdering. Altså, om man gider at opleve flere episoder, eller man bare tager noget på. Og det er det, folk i det jødiske miljø, de vælger. De vælger at skjule det. Det er nemmere. Mener du, at det er, altså, er det for dig sådan en eller anden form for, hvad skal jeg kalde det, frihedsberøvelse, at du ikke kan have den på, og ikke kan få lov til at vise stolt ud, at jeg er jøde, og jeg vil gerne have min kalot på? Altså, det påvirker mig sådan rent etisk. Det gør det. Jeg synes, det er forkert. Og jeg har ikke lyst til at have den følelse, at jeg ikke er fri. Og jeg er faktisk, det kan være farligt at være den, jeg er. Om så det er i hele landet eller nogle områder, det er lige meget. Jeg synes, det for det første hører det sig ikke til i vores samfund, vores verden i det hele taget, rent menneskeligt, uanset hvilken tid, og jeg ved ikke, hvad vi lever af, så er det forkert. Det. Jeg vil også synes, det var forkert, hvis muslimer ikke vil kunne gå med noget, som de mener, at de vil gå med. Altså noget, der definerer deres kultur eller deres personlighed. Det vil jeg også synes var forkert, på lige fod. Du siger det her med, at de fleste jøder i København eller i Danmark vælger at skjule deres kalot. Er der nogen, som nægter, som han går rundt med kalotten i København? Jeg tror, at alle de tre rabbiner, jeg kender her i landet, de går med den, uden at skjule den. For de reaktioner, hvad oplever de, når de går rundt med kalot? Altså, vores chefrabiner, vores overrabiner, Bent Lexner, han har sagt offentligt, at han ikke har oplevet noget. Men jeg ved i hvert fald, at der er en anden rabiner, der har oplevet noget i Odense engang. Ved du, hvad der skete? Ja, altså, han, som han selv beskrev det, blev han overfaldet af en gruppe unge arabiske mænd. Og heldigvis så kom han ikke slemt til skade, men han blev sådan fysisk skubbet til og sådan noget. Rasmus Jarlov, politikeren, har jo varslet den her kalot-demonstration. Hvad tænker du om det? Det synes jeg synes, det er flot. Og igen, altså Rasmus Jarlov, fra start af, da der kom de her stemmer fra det jødiske miljø, hvor folk simpelthen klagede over situationen, der har han taget det seriøst fra start af, og han har holdt ved. Det er et statement om, at vi vil ikke acceptere, at der er områder, hvor at det her er farligt. Og derfor vælger man at gøre det lige der i de områder, hvor det er velkendt. Men er det den rigtige måde at gøre det på? Der er også nogen, der mener, at det er en provokation. Man burde have grebet an på en helt anden måde. Man burde have gået efter dialog, og måske ikke lige nu, når situationen er så anspændt, som den er. Jeg kan ikke se, at det skulle være provokerende. Hvorfor skulle det være provokerende? Altså, det kan jeg kan ikke se det provokerende i det, og hvis folk bliver provokeret af det, så skal de virkelig spørge sig selv om, hvad der er provokerende ved det. Det er foruroligende, hvis folk bliver provokeret. Sådan lød fortællingen fra Boris Fraser. Med os i studiet har vi nu Usmar Ahmed Andresen, formand for Nørrebro Lokaludvalg. Velkommen til. Tak skal du have. Den her kalotmarch, som Rasmus Jarlov arrangerer i dag, hvad tænker du om den? Hvad tænker du om det her arrangement? Jeg er bange for, at den drukner i en politisk propaganda, i stedet for at sikre, at religiøse minoriteter, især i den her sag jo så især jødiske minoriteter, kan bære den hovedbeklædning, de har brug for, eller har lyst til. Og jeg har brug for, at Nørrebro er et sted, der fortsat er et sted, hvor der alle kan være i et offentligt rum på den måde, som de har brug for. Og det, når der sker nogle hændelser som det her, så skal vi slå ned og sætte det på dagsordenen, men vi kan gøre det gennem dialog. Mm. Tænker du, det er en provokation, det her? Jeg tænker, at det ikke er måden at opnå det formål på, der hedder at sikre bedre rettigheder og bedre forhold. Jeg er meget pragmatisk, jeg er meget hverdagsnær, jeg går på Nørrebro, jeg lever der, hvor der er en stor mangfoldighed, hvor vi er meget blandet, og hvor vi nyder godt af den mangfoldighed, der er. Og den måde, vi håndterer tingene på, det er gennem dialog. Mm. Og det er det, jeg appellerer til. Mm. Jeg ønsker ikke, at der skal være enkeltpersoner, der kommer til at præge dagens hændelse, eller dagens oplevelser her i dag, og at der kommer en reaktion på den her protestmarch. Det er jo også en protestmarch, så det er jo en aggressiv form for opråb. Ikke? Mm. Og du frygter, at nogen vil lade sig provokere. Ja, og at de efterlader en hel bydel med endnu en gang med et ry som en bydel, der er i oprør, eller ikke ønsker, at gaden skal være for alle. Men omvendt kan man så ikke også sige, vi hører jo Boris Fraser sige, altså det er dem, der lader sig provokere, der har problemet her. Altså har han ikke ret i, at man ikke bør indrette sig efter dem, og med et kraftigt signal simpelthen vise, at man ikke tillader det her? Vi skal ikke tillade hate crimes, aldrig. Ikke på nu her, de jødiske minoriteter, og ikke på andre. Men vi kan gøre det gennem dialog, det er meget mere fremadrettet, det er en konstruktiv tilgang, og hvis vi ønsker en gade, hvor vi lever sammen, det er nu engang realiteten, det er nu engang hverdagen, så skal vi samle de parter, der er interesserede i at løse det. Men hvis I skal gøre det gennem dialog, ved I så, hvem I skal snakke med? Jamen, jeg har jo selv fået henvendelser fra jødiske minoriteter, og som siger, vi er interesserede i dialog. Jeg ved, at spørger du en hver muslimsk kvinde med tørklæde, hun vil være interesseret i at gå ind i det her, for det er jo også hendes interesse. Hun, om nogen, ville jo kunne sætte sig ind i den her situation. Det er også bare lidt som om, at man har et bagtæppe, der hedder, at det store flertal, som ikke siger noget, de mener, at det er forkert at gå med kalot, og de mener, det er okay at provokere eller at lave hate crimes. Sådan er det jo ikke, og det er det, jeg prøver at sige. Vi lever i en bydel, hvor der er rigtig stor rig mangfoldighed, hvor vi lever sammen, og hvor vi er meget pragmatiske. Men skal der ikke mere til end en dialog? Det er jo efterhånden et gammelt problem på Nørrebro, det her. Ja, men dialog virker hver gang. Og nu i dag for eksempel, den metode, vi har på Nørrebro, som virker, det er jo, at vi sætter fokus på det, vi kan være sammen om. I dag er der for eksempel en fest, der hedder Ja til Sammenhold, hvor det er, vi sætter fokus på, at man ikke vil modtage eller ikke vil give penge til folk, der afpresser beværtningerne. Og det er nu engang den tilgang, vi ved virker, og som er fremadrettet og konstruktiv for os. Jeg ved også, du foreslog altså sådan en eller anden form for parløb, hvor man siger, det er ikke kun folk, der går med kalot, der bliver udsat for noget, det er også kvinder med niqab og alt muligt andet. Skulle man i virkeligheden samle folk og så gøre det under fælles fane? Jeg vil ikke forklare, at der er sket de her hate crimes imod jødiske minoriteter. Det vil jeg ikke, og det skal sættes på dagsordenen. Men det er klart, at der vil nemt kunne dannes alliancer mellem minoriteter, som synes, at det ikke er i orden. Og det kunne man jo gå efter, fordi så har vi noget at være... Altså, hvor vi går ud og siger, at der er en del af befolkningen her, som er fælles om at sige, at det er et problem, lad os få sat det på dagsordenen, lad os få arbejdet med det. Vi tolererer det ikke. Mm. Og du ved jo sådan lidt om, hvordan borgerne har reageret på det her på Nørrebro. Hvad siger de til den her demonstration? Hvad fortæller de dig? Jamen, jeg bider selvfølgelig mærke i den ældre herre, grønhandler, som jo vasker det æble til... Den unge journalist, der gik ind med kalot, der går rundt, ja. Ja. Og jeg bider også mærke i, at jeg talte med en gruppe studerende, der var på teambuilding på Nørrebro i går, hvor der er, de siger, jamen, vi synes bare, det er dårlig timing. Vi synes ikke, det er i orden. Hvorfor skulle vi synes, at det er i orden, at man river kalotten af hovedet på folk? Det skal man ikke. Så selvfølgelig er der stor forståelse for, at man sætter fokus på det, men det er bare dårlig timing, og det er ærgerligt at stå i en bydel og så blive taget som gissel her. Simpelthen fordi, at det ikke kommer til at handle om, hvorvidt man må gå med kalot eller ej, men kommer til at handle om, holder man med Israel eller Palæstina, eller det bliver sat ind i den her store konflikt, tænker du? Ja, og jeg har ikke forstand på udenrigspolitik. Jeg ved bare, at vi står i en situation, hvor det er dårlig timing, og jeg kan se, at det tyder mere på politisk propaganda, end et ønske om at samle og løse en problematik og sætte fokus på tingene. Og det er også et eller andet med, at i det her spil, der er det to minoritetsgrupper, der bliver spillet ud mod hinanden. Ikke? Det er ikke særlig gavnligt for et Nørrebro, der er mangfoldigt og som er glad for det. Mm. Det lyder som om, at du er sådan lidt tvivlende over for Rasmus Jarlovs egentlige motiv med det her. Hvorfor tror du, han gør det? Hvad tror du, der ligger bag det her i virkeligheden, hvis det står til dig? Jamen, jeg appellerer jo til, at han lytter. Jeg forstår godt, at han ønsker at sætte fokus på det. Det gør vi andre også, og vi byder ind til samarbejde, vi byder ind til at lade os løse det sammen. Lad os gøre det samme. Lad os gøre det på en måde, som vi ved virker på Nørrebro. Usma Ahmed Andresen fra Nørrebros lokaludvalg. Vi har også Anne-Birgitte Storup og Kim Østerby i studiet. Hvad tænker I om, hvad Usma hun siger her? Ja, jeg synes jo, jeg tænker jo, at jeg er lidt opgivende over for det, fordi nu hørte vi om folk, der gik med hele tørklædehistorien, hvor det for mig, som gammel kvindesagsforkæmper, er en rød klud. Ikke fordi jeg ikke er ligeglad med, hvad folk har på, men fordi det signalerer kvindeundertrykkelse, og ingen kan komme, uanset hvem der kommer og påstår noget det modsatte, så er det udtryk for en social kontrol. For der er ingen små piger, som af sig selv hylder sig i gevandter. Det gør de, fordi de udsættes for social kontrol. Og det har vi her i Danmark, især fra kvindeorganisationer, ikke ville forholde os til. Jeg vil ikke rive tørklæderne af folk, eller udsætte dem for vold, fordi de har det. For mig er det et rigtig, rigtig frygteligt signal, fordi de kvinder, der kommer med mellemøstlig baggrund, ikke får lov til at udfolde sig som kvinder. Men for mange af dem handler det så ikke også bare om, at de gerne vil vise deres religiøsitet, ligesom mænd, der går med kalot? Overhovedet ikke, efter min mening. Fordi så vil, altså, hvis det nu var sådan, at disse her muslimske mænd også indhyllede sig i et eller andet, eller sagde, at deres drenge skulle være indhyllet, deres sønner skulle være indhyllet i noget, det er der jo ikke tale om. Det er jo et udtryk for, at alle ved, at mænd kan ikke passe på deres drifter, og derfor så skal kvinderne gøre det for dem, ved at lade være at udsætte dem for fristelse. Vi har jo altid hørt om det hver eneste gang, jeg har haft en voldtægtssag, stort set i de 40 år, jeg har beskæftiget mig rigtig meget med voldtægt. Så er der en eller anden, der på et tidspunkt kom med en bemærkning om, at hendes skørt var jo også lige det korteste. Som om, at det er kvindens egen skyld, at hun som frister. Yeah. Og mændene skal ikke passe på deres egne drifter. Og det er præcis lige der, den rammer. Og det er derfor, jeg følelsesmæssigt bliver vred over, at kvinder skal sættes i den bås, og skal undertrykkes. Og det synes jeg ikke, de skal her i landet. Jeg kan naturligvis ikke altid blande mig i, hvad der sker ude i verden, men her i landet, så er det, at man stiltigende ser til, og ovenikøbet tager de i forsvar og siger, at det er noget, kvinderne selv vælger. Det tror jeg ikke på. Selvfølgelig, den enkelte kvinde vælger det nok, fordi det er for besværligt at lade være. Men det er udtryk for, at der er stor forskel på mænd og kvinder. Og det bryder jeg mig ikke om. Men uanset hvad, skal de vel have lov til at gå og færdes frit i København, uden at blive generet ligesom mænd, der bærer? Ja, selvfølgelig skal de have det. Men jeg håber sandelig, at der er nogen, der... Altså, men jeg synes, vi skulle forholde os ikke til det symbol, men vi skulle forholde os til det, der ligger nedenunder. Hvad er det for noget, at vi ser på, at muslimske kvinder har en helt anden tilværelse end resten af Danmarks kvinder? Udelukkende, fordi der er nogle mænd, som slår dem oven i hovedet med en bog. Nu har jeg boet i Marokko engang. Og der var der selvfølgelig også tildækkede kvinder, det er et muslimsland, men der var også rigtig mange, der ikke var. Og fortællingen var der ret meget, at det var kvinderne, der bestemte. Og at det var ligesom at sige sådan, de gad ikke have mændene, fordi de var nogle dovne fyre løbende rundt i huset. Så kvinderne sendte dem afsted ud af byen, så sad de på café og sådan noget. Og kvinderne, når de endelig gik ud, så nogen tog tørklæde, men det var egentlig mest de steder, hvor der ikke var særlig meget sådan, hvor der ikke var en middelklasse. Så spørgsmålet er egentlig her, at jeg tror ikke, det hænger sammen med, at man ligesom etablerer sig og får et ordentligt socialt liv, og ligesom kommer op i den her, sådan, bliver uddannet sådan noget, frem for at det ligesom er en tradition for, at man bare er muslim, og man tager tørklæde på, men der er også simpelthen, at det er en frigørelsesproces i forbindelse med altså økonomisk frigørelse. Kim? Ja, det kan jeg faktisk ikke rigtig svare på. Altså, du kan have ret, men Birgitte kan have lige så meget ret. Jeg vil virkelig gerne lige vende tilbage til Nørrebro. Okay, ja, det gør og sige, at jeg anerkender de synspunkter, vi har hørt. Jeg synes, den rigtige vej frem er dialog og ikke provokation. Jeg lever ikke på Nørrebro. Jeg var for nylig udsat for at have et ærne på Nørrebro, hvor jeg så bliver spurgt, da jeg kommer og parkerer min bil, om jeg er for politiet. Og så siger jeg, at det er sådan set sagen udkommende. Jamen, hvis jeg var på politiet, så skulle jeg skrubbe af. Og så siger jeg, at det kommer sådan set ikke jeg ved. Og så, så siger han, jamen, så smadrer vi din bil. Nå, siger jeg så, det lyder da frygteligt, men nu synes jeg bare, I skal gå herfra. Og det gjorde de så gudskelov, kan man sige. Men jeg tror, at den eneste måde, vi kan løse det på, det er ikke ved at slå hårdt mod hårdt. Jeg tror ikke på den der filosofi med, at vi bare vil provokere hinandens særstandpunkter, så løser vi noget. Jeg tror også, det er rigtig, rigtig vigtigt, at vi skaber de rammer for Nørrebro, der gør, et, at politiet kan komme der, og vi alle sammen kan være i fred, at vi får gjort op med de kriminelle bander, som forhåbentlig er en lille del af det her multikulturelle miljø, således at de ikke får lov at sætte dagsordenen, således at de mennesker, der rent faktisk lever på Nørrebro og ønsker at leve på Nørrebro i fred og fordragelighed, kan sætte dagsordenen med hinanden og ikke få den sat enten af alle os andre eller af politikere, der vil fremme dagsordenen, og eller af de her 2-3% af ungdommen, som har besluttet sig for, at banderne skal bestemme, hvad der foregår. Usma, en afsluttende kommentar? Jeg håber, vi kan holde fokus på, at vi ikke vil se hate crimes, at vi vil sikre rettigheder for minoriteter, religiøse, sociale, økonomiske, etniske minoriteter, og at vi bevarer hovedet koldt og ikke hver gang tager den muslimske kvinde frem og slår hende på den ene eller den anden måde, eller klæder hende af på den ene eller den anden måde. Jeg går ikke selv med tørklæde, men jeg synes bare, det er ærgerligt, at det hele bliver rullet ind i det her tørklæde, og at vi ikke bevarer hovedet koldt og holder øje på fokus på, at det handler altså om rettigheder, og at vi ikke vil tolerere, at enkeltpersoner skal gå ind og farve billedet for alle os andre. Sådan lød det fra Usma Ahmed Andresen, formand for Nørrebro Lokaludvalg. Tak fordi du var med. Radio 24/7 har et pladeselskab. Det hedder Monogram. Hvert år bliver der udgivet original dansk musik, skåret direkte ned i vinyl. Monogram sælger nu vinyler på nettet. Du finder pladebutikken på shop.radio247.dk eller på Radio 24/7's hjemmeside. Monogram på 24/7. Taleradio, hvor selv musikken er original. Så er vi tilbage på Radio 24/7 Weekend. Jeg hedder Thomas Noppen, og i studiet er Katrine Jo. Og desuden har vi Kim Østerby, formand for Fængselsforbundet, og Anne-Birgitte Storup, senioranklager ved statsadvokaten i København. Og Anne-Birgitte Skrald i København. Det er provokerende også. Ja. Altså, det er jo uhyggeligt at se, hvordan byen flyder, og hvor mange penge, der skal bruges på det. Det er en artikel, Berlingske har ja, i dag. Ja. Og vi skal have en diskussion om, hvor mange flere penge, der eventuelt skal bevilges. Der står affaldskur overalt, og jeg fatter bare ikke, hvad det er, der er sket med især unge mennesker, tror jeg det er, at de synes, at nogen andre skal samle op efter sig. Og jeg ved ikke engang, om jeg tror, at deres forældre har ladet dem få lov til at drøse alt deres skrald hjemme i parcelhusene. Det ved jeg, så det tvivler jeg på. Men hvad det er for en indstilling, der er, og det er den, jeg synes er skræmmende i historien, er en indstilling om, at der er nogen andre, der skal komme og samle op efter dig. Vores velfærdssamfund er nu engang indrettet sådan, at det er meningen, at vi selv gør vores, og så er der nogen andre, der hjælper, når vi ikke kan selv. Og den her, det er sådan et nærmest et symbol på, kan man ikke selv finde en skraldespand? Eller tage det med hjem? Ja, og i artiklen der fra Berlingske, der står der jo, at man kan sige, at Enhedslistens teknik- og miljøborgmester Morten Kabel, han siger, at så må kommunen bruge flere penge på at rydde op, mens vi har forskellige borgerlige politikere, der siger, at folk skal tage et større ansvar. Og det er også en del af sådan en tendens. Vi så det for eksempel i forhold til Roskilde Festivalen, hvor når den er færdig, så er der jo altså de unge mennesker forlader stedet med en masse skrald, der ligger der. Altså telte genbruger de ikke og sådan noget. Ikke? Og samme problematik ligger så her i København, det er, hvem skal rydde op? Og altså spørgsmålet, tænker jeg, er det fordi, at folk er så vant til, at velfærdsstaten tager så mange af vores opgaver, at vi er en hel generation, der er vokset op, uden at vi ligesom erkender, at vi også har et ansvar for at rydde op? Kim Østerby? Ja, det tror jeg desværre, det er, fordi jeg tror, det gør sig gældende. Ikke bare i forhold til skrald, som jeg er fuldkommen enig i, er total mangel på respekt for hinanden i virkeligheden, grundlæggende mangel på respekt for hinanden, at vi lader affald ligge og flyde, så tror jeg, at vi selv som forældre har været en del af, at vores børn, altså de unge i dag, vokser op og er vant til, at nogen fejrer foran dem. Vi har som forældre fejret foran vores børn, hvad man kan være enig eller uenig i, men det gør også, at vi har fjernet en stor del af den ansvarlighed, som vores børn også bør gå ud i livet med i forhold til det der med at tage vare på sig selv. Bare hele diskussionen om at skære i SU gør jo, at halvdelen af Danmarks ungdom går i oprør med det samme, fordi kan vi nu ikke få penge for at studere ganske gratis i øvrigt i forvejen? Vi har simpelthen ikke tid til at gå ud og tage et ekstra arbejde, hvis det findes. Jeg har diskussion med mine egne børn også, altså som føler, det er dybt urimeligt, at jeg siger til dem, jamen hvis du ikke kan klare dig for det, du får i SU, så må du kraftedeme med arbejde. Fordi det er sådan ligesom det, der skal til for livets ophold. Vi forærer dig gratis en uddannelse. Du kan sådan nærmest studere til, du er 35 gratis. Og alligevel forlanger du enten, at dine forældre eller samfundet betaler mere for det. Så jeg tror, helt grundlæggende handler det her om, at vi er vokset op i en tid, hvor velfærden er stillet til rådighed, som et tagselvbord. Ved vi overhovedet, at det er de unge, der er værst til det her med at svine? Nej, men jeg skal ikke, jeg tror, du kan kalde det kvalificeret eller ej, men jeg tror, en stor del af os er vant til det der med at putte noget i skraldespanden, når vi går forbi. Altså, jeg kan godt gå rundt med et stykke papir i hånden, eller putte det i lommen, indtil jeg kommer forbi en skraldespand, og så putte det i. Når jeg siger det samme til mine børn, spørger de, om jeg er åndssvagt. Så nej, det er min egen fordomme, det er min egen, det jeg oplever, jeg refererer til, og det kan jeg selvfølgelig ikke skære alle Danmarks ungdom over en kamp. Men nu er det dem, der bruger byen mest i forhold til sådan at være på gadeplan, kan man sige. Ikke? Jeg ved, at de i nogle lande har gjort sådan, at de her mange pantsamlere, at man simpelthen har sat pant på skrald også, på pizzabakker, på alt muligt skrald. Og det har altså virket, der er kommet mindre skrald i det offentlige rum, og de begynder at samle, og de får ligesom noget ud af det også. Vil det være en idé, eller er det en forkert retning at gå? Det vil da ikke være en forkert retning at gå, der er alt er jo... Hvis der var pant på pizzabakker, fint med mig, men basalt, altså jeg tror ikke det der, vi får jo ikke nogen politifolk til at løbe rundt på strøget og stikke folk bedre på 500 kroner, hver gang de smider et stykke skrald. Jeg tror det er et udtryk for afmagt, altså når alt andet glipper, så kan man vende tilbage og sige, så skal vi have en straf for hvad det nu er. Altså det er jeg ikke sikker på er vejen frem, men det er et trist symbol på, at det tilsyneladende er sådan, at man ikke har, at det ikke er lykkedes at formidle det budskab, at vi hver især skal tage et ansvar på os, hvis hjulene skal køre rundt. Altså det var faktisk noget, Kim han nævnte her i morges, det var i forhold til, at det der med, at en straf egentlig ikke, man tænker ikke over straffen, når man begår gerningen. Altså nu er det der med at smide skrald, så ikke en kriminel handling endnu. Men straf virker i hvert fald ikke i din optik. Men det handler vel om, at vi på en eller anden måde kan indrette os på en måde, så det giver mening, at vi faktisk får et renere samfund. Ikke? Og nu nævnte Katrine Pant-eksemplet. Men et andet spørgsmål er egentlig, altså, sviner folk mere? Eller er vores forbrug bare blevet så meget større, at der er flere genstande at svine med? Det tænker jeg, fordi nu er jeg forholdsvis... Jeg er 30 år gammel, 31 faktisk. Men jeg levede jo ikke i 60'erne eller 70'erne. Var der pænere dengang? Og hvorfor var der pænere? Altså, der var jo ikke pizzabakker. Eller var der pizzabakker? Eller? Nej, altså, det er da fuldstændig rigtigt. Der er der kommet meget mere skrald, fordi hvis man lægger mærke til, hvad det er, der ligger der, så er det jo stort set altid noget, der handler om mad og drikke. Og tidligere generationer, der havde vi altså en madpakke med, fordi der var ikke mulighed eller råd til at købe mad, sådan efterhånden, som man gik. Og det der med at gå og drikke af en flaske hele tiden, det var ikke noget, som man tænkte, at det kunne lade sig gøre. Altså det var bare ikke en del af dagligdagen. Så er der ikke i tvivl om, at det, at der er, at det har med det at gøre, at der er kommet så meget større forbrug, så meget større mad, du spiser overalt, og det er det, der bliver smidt. Men uanset det, så synes jeg jo stadigvæk, at hvorfor kan man ikke smide det i en skraldespand? Mm. Ja, det altså. Jeg så i går, hvorfor ikke? Jeg var nede og hente nogle gæster nede på Hellerup Station, Og der var der hele de der store flokke af unge mennesker, som skulle ud til dyrehaven, hvor de åbenbart skal drikke sig i hegnet. Det er ikke noget imod. Men jeg havde faktisk noget imod at se, at 3-4 af dem, de stod, da toget kørte ind på perronen og spiste. Og så i det, de gik ind i toget, så smed de papiret og affaldet ned på sporet. Altså der mellem tog og perron. Og så sprang de ind i toget. Og de var ikke begyndt at blive fulde endnu. Nej, men det er så lige til. Det var en refleksreaktion, ikke? Det er der stod en skraldespand måske 2 meter væk. Ja, der kommer jo en og samler den op, ikke? Ja, men det er, jeg synes, det er på en eller anden måde, så undrer det mig. Og det her, det skal jo være blomsten af Danmarks ungdom. Det er nogen, der lige begynder i 1.G nu her, ikke? Altså, jeg tror, vi må sende en indstilling til forældrene om at minde deres børn om at smide tingene i skraldespanden. Tusind tak, fordi du kom i dag, Anne-Birgitte Storup, senioranklager ved Statsadvokaten i København. Og også tusind tak til dig, Kim Østerby, formand for Fængselsforbundet. Jeg siger det næsten rigtigt hver gang. Tusind tak, fordi I kom. Vi har fået en ny gæst i studiet også, som skal være avislæser for første gang. Det er dig, Sigurd Hartkorn Plesner. Yes, hej. Hej. Lige om lidt, der skal vi høre et indslag om festivaler, om nye festivaler. Og så skal du bidrage med, hvad du finder i... hvad du finder i dagens aviser. Men du har arbejdet med en festival før, ikke? Jo, jeg arbejder med Distortion Festivalen. Jeg har gjort det nogle år. Meget apropos skrald. Meget apropos skrald. Den debat, der var lige før, som jeg var meget uenig med nogle af de nærværende i. så jo, ja. Og så igennem Distortion, så arbejder vi naturligvis også med andre festivaler og med lignende koncepter rundt omkring. Så jeg er sådan relativt godt ind i festivalsmiljøet, skulle jeg mene. I den verden? I den verden, ja. Hvad har du gang i af projekter for tiden? Udover at cykle rundt og spille fandango. jeg arbejder på en bog. Min anden bog, som har taget sådan lidt overhånd. Hvor jeg sådan besluttede mig for, at jeg skulle være grundig. Hvor jeg med min første bog sådan måske var lidt for smart indfartet, lidt for hurtigt på aftrækkeren. Og det er så ind i, at jeg nu har startet forfra for 17. gang, så jeg har skrevet 17 forskellige udgaver af samme bog. Men nu har jeg besluttet mig for, at nu er det sidste udgave af den. hvornår er det planen, den skal udkomme? Ja, for 2 år siden, ikke? Jeg vil gerne have den ud til foråret, men det kommer også an på, der er jo altid nogle lange redaktørprocesser, noget pres og noget layout og sådan noget. Så det er fedt at få den ud til vinter eller foråret. Vi krydser fingre. Vi ved, det er en lang proces. Ja. I den her uge, der var vi vidne til noget vildt. Vi var vidne til smukfest på Amager. Altså Skanderborg Festivalen, som tidligere blev kaldt Skanderborg, nu hedder den Smukfest. Den er flyttet til København. Og i et interview i Politikken, der fortæller sådan en forsker, en ekspert med speciale i festivaler, Fabian Holt, at grunden til, at vi ser den her udvidelse for eksempel for Skanderborg Festivalen, det er, at festivalerne, de skal konkurrere med de her megakoncerter. Altså, vi ved jo alle sammen, at Rolling Stones eller Metallica eller andet, de spiller i Horsens, ikke? Så valgfarter folk derover. Og derfor har man også set sådan en tendens til, at man kan købe endagsbilletter til de her musikfestivaler. Men der er også en anden tendens. Det er festivaler, der laver noget helt andet. Vi har jo sådan ligesom forbundet festivaler med musik ret ofte. Men nu er der festivaler, der ligesom fokuserer på, at man bygger ting selv og intimitet. Og en af de her festivaler, det er noget, der hedder Made Festivalen, som kommer til at ske i Roskilde her den 25. til den 30. august. Og til at tale om den her Made Festival, så har vi inviteret Esben Danielsen, som er chef for Orange Innovation, til at lige at tale med her. Esben, er du med? Ja, det er jeg. Godmorgen. Godmorgen. Har du en god morgen? Ja, det er dejligt. Jeg kigger ud på dejligt flot vejr her i Roskilde. Ej, skønt. Esben, jeg skal lige høre, den her Made Festival, hvad går den ud på? Det er jo ikke en musikfestival. Nej, det kan man ikke sige. Det er i virkeligheden en festival for gør det selv. Begrebet hedder Makers og kommer fra USA og handler om, at vi ved hjælp af teknologi i dag selv kan skabe ting. Det er ikke længere drømmen om selv at bygge et bord eller selv at lave en ny opfindelse, eller selv redesigne sit hjem. Nu kan det lade sig gøre. Okay, så det er sådan en mini-opfinderfestival? Det er et sted mellem selv at bruge håndværk og opfindelser. Man kan sige, det er sådan en blanding af, hvis nogen kender Burning Man, som er en kunstfestival i USA i Nevadas ørken, hvor man selv bygger kunstværker på den ene ende og i den anden ende, så det der hedder megafairs, hvor teknologifreaks mødes og leger med 3D-print, laserskæring og selv bygger droner. Det er sådan et eller andet sted midt imellem det, hvor det handler om, at man ikke skal kigge på, men man selv skal skabe ting. Mm. Når man går ind ad døren, kan man måske ikke noget. Når man går ud, så... Så kan man en del. Så man kommer og lærer, frem for at man skal kunne noget i forvejen, så kommer man og bliver en del af et fællesskab, hvor man bygger ting og lærer derfra. Lige præcis. Altså, vores indgangsvinkel er, at enhver skal kunne deltage. Normalt er så noget med at skabe ting med noget for nogen, der i forvejen nørder ude i garagen, og et lukket fællesskab, der er lidt hemmeligt at komme ind i. Her er det målet, vi har lukket de garager op, så at sige, så enhver kan få lov at kigge indenfor og prøve selv. Okay, og nu, altså, nu er din titel jo chef for Orange Innovation, eller Chief of Orange Innovation, ikke? Og fint skal det være. Fint skal det være, ikke? Men er det ikke en del af Roskilde Festivalen? Jo, det er det. Og hænger I sammen på en måde? Ja, det gør vi. Jeg har en fortid selv, som blandt andet talsmand og udviklingschef for Roskilde Festival, hvor jeg startede i 2002. Og de sidste par år har jeg så ledet den her afdeling, som er en afdeling hos os. Vi arbejder for det, der hedder Fonden Roskilde Festival. Mit arbejde er sådan set at opfinde helt nye oplevelseskoncepter. Ja. Så nyt og spændende og banebrydende som muligt. Nu i politikken der udtalte talsmand for Skanderborg Festival, eller Smukfest, Poul Martin Bonde, at en af grundene til, at de ligesom arrangerer Skanderborg i København, det er, fordi de gerne vil kunne tilbyde hovednavnene to koncerter, ligesom for at kunne tiltrække hovednavnene overhovedet til de her festivaler, for ellers så vil de tabe dem til de her store megakoncerter, sådan, som vi ser i Horsens og Aarhus og sådan noget. Eller Aalborg er det, ikke? Gigantium. Jo. Men I gør jo noget helt andet her. Altså, I konkurrerer på faktisk ikke engang at lave en musikfestival, så. Eller er det her overhovedet en del af konkurrencen? Ja, altså, det kan du godt sige. Altså, du har fuldstændig ret i, at bevæger man sig i musikfeltet, er konkurrencen abnorm hård. Det, vi forsøger her, det er jo at sige, der er andre dele af det at opleve noget, hvor festival- og oplevelseskonceptet giver rigtig god mening. Der er masser af musikfestivaler. Lad os prøve noget helt nyt. Så det vil sige, det er jo mere en, hvis vi snakker kynisk markedstænkning, så er det en differentieringstankegang, ikke? Sådan en, vi skal ud af Red Ocean og ind i det blå ocean, hvor der sker noget helt nyt. Men altså, det er lige så meget hos os noget med de værdier, vores organisation kommer fra, der handler om at flytte og røre ved mennesker. Så vi har også, kan man sige, et almennyttigt baggrund for at gøre det, vi gør. Ja. Er det første gang, I holder den her Made Festival? Ja, det er det. Så det er ret spændende. Okay, hvor mange tror I, der kommer? Ja, hvis vi er dygtige, så tror vi, der kommer 500 mennesker. Så vi starter stille og roligt. Okay, jamen her lyder en opfordring til at tage ud og tjekke den her Made Festival ud. Altså, Esben, har du nogen idé om nogle ting, der kunne komme ud af den her festival? Altså, jeg er vild med teknologi, og især med det her koncept, hvad skal Danmark leve af i fremtiden og sådan noget, og opfinder og sådan noget. Har I sådan nogen, der kører workshops, som i forvejen har lavet nogle virkelig fede ting? Ja, det har vi virkelig. Altså, du peger jo på hele pointen, der ligger bag, nemlig at vi skal holde op med at sidde og kigge på og vente på, at nogen kan lære os at lave noget fedt. Vi skal selv gå ind i feltet, at vi kan skabe, og det kan man med teknologien i dag. Vi har nogen forbi, der hedder Rokoko, som nogen måske har stødt på før, ja, som har bygget... Esben, we are way ahead of you. Vi havde Rokoko i radioen i søndags. Sådan! Og der skal man ikke komme og kigge på, at de har lavet et fedt kropsstyringssystem til at styre live-animerede figurer. Man skal selv træde ind i det, så man selv styrer figurerne. Så man siger, vores boldgade er, at vi går selv ind i det teknologiske setup. Du kan også lave home hacks, altså programmere ved hjælp af meget simple systemer. Blandt andet noget her Arduino, kan du styre ting og sager i dit hjem. Det vil sige, at du kan programmere alt fra espressomaskinen til lyset, eller radiatoren, eller vaskemaskinen. Og det er sådan nogle programmeringer, tænker man i dag, det er mega dyrt. Det er det ikke. Det er noget, man kan lære på en eftermiddag. Det er sådan, så man gør det simpelthen til menneskeligt at lave de her lette løsninger. For eksempel, man kunne have lavet et app til rejsekortet, i stedet for at lave rejsekortet til DSB. Det ville være en rigtig god idé. Vi er jo mange, der har været i London og set det virke, og tænkt, ja, det kunne vi godt have gjort herhjemme, ikke? Jo. Og det handler om det der med, at vi hver især, i stedet for store, tunge systemer, så kan vi hver især gå ind og gøre en forskel. 3D-printeren er ligesom blevet model på den her megabevægelse, som vi bevæger os i. Mm. Men i virkeligheden er der mange andre tools, som er mindst lige så spændende. Altså, hvis jeg siger CNC-fræs, så er der mange, der ikke aner, hvad det er. Men det er en computerstyret sav. Så at hvis jeg tegner et bord eller en stol, på min computer i 3D, så trykker jeg print, og så bliver det skåret i træ eller plastik eller i metal. Og så kan jeg samle den bagefter, så jeg har lavet mit eget furniture. Noget, som normalt ville have taget år for en designer. Nu kan det ske på en dag eller en weekend, alt efter hvor færd man er. Det lyder helt fantastisk. Esben Danielsen, chef for Orange Innovation. Tusind tak, fordi du var med. Selv tak. Og kan du have en god dag? Lige over. Hej. Hej. Hello. Is there anybody out there? Kender du det? Du har en hemmelighed. I can't trust anyone right now. Men du tør ikke fortælle den til andre. Please. Du er bange for, at din chef opdager, at du vil fortælle den videre. Hey there. Is there anyone? Nu har Radio 24/7 gjort det sikkert for dig at videregive vigtige oplysninger om magtmisbrug og korruption i dagens Danmark. I want to tell, but I'm afraid. Gå ind på radio247.dk og klik på Secure Drop. Så finder du en postkasse, hvor du trygt kan aflevere dine hemmeligheder helt anonymt, uden at andre opdager det. Secure Drop hos radio247.dk. Det eneste sikre sted for whistleblowers i Danmark. Vi hørte lige før Esben Danielsen fra Orange Innovation fortælle om det her firma Rokoko, som faktisk har lavet sådan en motion capture dragt, hvor man altså dels kan meget lettere lave sådan en virtuel teater for børn, men man kan faktisk også bruge det til behandling af autister og ting og sager. Det er virkelig spændende, at vi havde dem som gæster i studiet sidste søndag, så gå ind og hør dem lidt mere om, hvad det er. Og i mellemtiden så har vi fået besøg af dig, Sigurd Harkorn Plester. Du er forfatter og tidligere involveret i Distortion Festivalen. Hvad tænker du, når du hører, hvad Esben fortæller her om den her Maker Festival? Jeg synes, det er rigtig fedt, det her med, at festivalerne de rykker ud over blot at være musikfestivaler. Og det er de jo også nødt til, kan man sige, fordi at som jeg selv påpeger, så er konkurrencen så sindssygt hård. Og vi ser især hollænderne, de laver et stort indtog med at lave store festivaler og store festivalkæder. Normalt gør man det jo sådan, at så booker du i tre skandinaviske lande, så du kan få billigere kunstnere, om man så må sige. Det er ligesom Northside, ikke? Jo, Northside for eksempel. Festivalen i Aarhus, som en del af tre større festivaler. Lige præcis. Ja, det er ikke engang et dansk firma, vel? Det er sådan tysk eller noget. Jeg kan ikke huske, hvad det er, men noget af den duer. Ja. Og synes jeg også, det er spændende det her med at prøve at trække en festival ud af sine rammer, ikke? Altså også ligesom det her Smukfest. Nu ved jeg ikke, hvordan det var derude, men jeg har hørt lidt blandet om det. Men dermed også sige, fordi man siger Smukfest, det er meget kendetegnet af den her bøgeskov, og Roskilde kendetegnet orange scene osv. Men dermed, når de trækker sig ud af de rammer, så er de også nødt til virkelig at skulle definere sig selv stærkere og skarpere, og sige, hvad er vores profil? Hvor kan vi differentiere os, udover at vi har en campingplads, hvor folk de graver huller og bliver shitfaced, ikke? Så det synes jeg egentlig, det er rigtig interessant. Men jeg ser egentlig lidt en anden tendens, end den, der også bliver talt om. Jeg ser en tendens til, at folk de hellere vil have mindre festivaler. Sejø Festival og alle de her magisk midsommer osv. Nu nævnte Esben Burning Man Festivalen i USA. Men der er jo også en dansk pendant, som hedder Burning Møn. Nå, okay. Nå, den har jeg ikke hørt om. Det lyder ret vildt. Jeg tror også, det er et lidt mindre koncept. Burning Man er jo karakteriseret ved, at en masse folk kommer ud i sådan en ørken, hvor der er ingenting. Man har alt med at bygge. Man har sådan nogle kæmpe kunstinstallationer, og altså rigmænd flyver ind med jets. Og, altså, alle er klædt ud. Alle er klædt ud. Og har indianerfjer på. Og eventuelt er nogen af dem på stoffer. Ja. Nogen af dem. I hvert fald, når man ser billeder derfra. Det skal man nok lidt være, hvis man skal leve i en ørken i en uge. Ja. men du siger simpelthen, at der er de her små festivaler, sådan en Sejø-festival? Ja, jeg tror på, at intimiteten er ved at finde indpas eller vinde indpas i på festivalscenen. Jeg tror, folk de er trætte af det her med at stå 100.000 mennesker totalt sammenpakket foran en eller anden koncert, hvor du kan se det bedre på storskærmen end på scenen, ikke? Og det, som festivalerne jo et eller andet sted har repræsenteret, det er jo det her nærvær, og at man kan komme hinanden ved, og man kan tale med fremmede osv. Det begyndte at forsvinde lidt i den her anonymitet, der opstår i det her, hvad skal man sige, psykosedruk, ikke? Hvor står 100.000 og siger skål på en gang. Hvilket er, hvad jeg ser i hvert fald også, det med, jeg kender jo også folk, der laver de her små festivaler, hvor det, de siger til mig, det er, hey, vi skal ikke brande det mere, vi skal holde det hemmeligt, vi skal ikke have flere til at komme, vi vil ikke miste den her intimitet. Man fokuserer på kvalitet frem for kvantitet. Ja, eller nærvær frem for kvantitet, ja. Mm. Altså, hvad, har du været på nogle af de her små festivaler? Ja, jeg har været sådan lidt forbi dem. Jeg er egentlig ikke selv det store festivaldyr. Men jeg vil sige, hvis jeg skulle til festival, vil jeg helt klart tage ind de små. Selvfølgelig kigger jeg forbi også de større festivaler, men jeg er ikke så vild med det der. Hvilket er alle paradoxalt, at jeg selv arbejder med det. Ja, den festivalfinske festivalarbejder. Jo. Så Sigurd har kun pladsen, og vi vender tilbage til dig i næste time, hvor du har kigget lidt i aviserne. Så får vi også endnu en gæst, Jonathan Lang, en tidligere rapper og iværksætter. Men nu er der nyheder.